Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada al-mubtada'i wal khabar. Silahkan dibaca. Ada pertanyaan lagi? Sudah dibaca? Matanya belum kan? Qala al-mu'allif babul awamil dakhilati alal mubtada'i wal khabar. Watusamma an-nawasikhu wan-nawasikhu al-ibtida'. وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء وهي ثلاثة أنواع الأول ما يرفع المبتدأ وينسب الخبر وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة والثاني ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إنا وأخواتها وأخواتها ولا التي لنفي الجنس والثالث ما ينسب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. فصل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنسب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس نحو وكان الله غفورا رحيما فأصبحتم بنعمته إخوانا ليسوا سواء ظل وجهه مسودا. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب عامل yang masuk kepada mubtada dan khabar. Al-awamil jamak dari apa? Amil. Apa makna amil? Ma ujaba akhir al-kalimah ala wajhin mahsus min raf'in aw nasbin aw syarrin aw jazmin. Apa yang mengharuskan ataupun menjadikan akhir-akhir kalimat dalam keadaan tertentu seperti rafa', nasab, khafd dan jazim. Irobnya apa babu? Babu. Kenapa dibaca bommah? Sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Ya, hadza babul awamil. Wa tusamma nawasikha wa nawasikhul ibtida. Amil-amil ini yang masuk kepada mubtada dan khabar disebut atau dinamakan dengan an-nawasikh, jamak dari nasikh, ataupun nawasikhul ibtida. Kenapa dibaca an-nawasikh? Maful. Sama yusammi itu butuh kepada dua maf'ul. Di sini dibuang apa? Fa'ilnya. Ya. Sammaitu al-awamila ad-dakhilata an-nawasikh. Hasilnya seperti itu, dibuang pemirtanya, jadi apa? Tusamma an-nawasikhu, ya, maf'ul yang pertamanya dijadikan sebagai naibul fa'il, yang kedua tetap sebagai maf'ul. Wa hiya thalathatu anwa', dan dia amil-amil tersebut ada tiga macam. Al-awwalu ma yarfa'ul mubtada'a fa yansibul khabara. Yang pertama, macam yang pertama dari an-nawasikh adalah yang merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة. Dan dia adalah kana dan teman-temannya, juga huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam amalan. وأفعال المقاربة, apa itu amalannya laisa? Tarfa' al-isma wa tansibul khabar. Dan di sana ada huruf-huruf yang dia beramal seperti laisa. Kalau laisa fil, tapi itu huruf. Wa fa'alul muqarabah, dan juga af'alul muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan dekatnya makna satu kejadian. Seperti kada Zaidun an yaqum. Ya, hampir-hampir atau sebentar lagi Zaid akan berdiri. Ya. Wasani, kemudian yang kedua dari al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada wal khabar. Ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara wa huwa inna wa akhawatuha wala allati li nafsil jinsi. Yang kedua adalah yang menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Ya, amalannya ya berbalik. Ya. Dari apa yang telah disebutkan, yaitu Kana dan teman-temannya. Kalau yang sebelumnya Kana dan teman-temannya merofakkan mubtada dan khabar, ya, kalau yang kedua ini justru menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Wa huwa inna wa akhwatuha, yaitu inna dan teman-temannya. Juga la allati li nafsil jinsi. La allati li nafsil jinsi. Dan juga la yang fungsinya untuk nafsil jinsi, menafikan jenis. Wasalithu, yang ketiga, ma yansibul mubtada awal khabara jami'an. Apa iramnya jami'an? Jami'an sebagai hal. Wasalithu, yang ketiga, ma yansibul mubtada awal khabara jami'an. Ma'an, itu juga hal. Jami'an, ma'an, hal. Apa yang dia menasubkan mubtada dan khabar bersama-sama. Wa huwa dhanna wa akhwatuha, yaitu dhanna dan teman-temannya. Faslun, fasal. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-mubtada'a tashbihan bil fa'ili wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara tashbihan bil maf'uli wa yusamma khabaraha. Adapun kana dan teman-temannya, maka dia merafakan mubtada tashbihan karena diserupakan dengan fa'il. Karena mubtada tersebut diserupakan dengan fa'il. Wa yusamma ismaha. Wa yusamma, mana naibul fa'ilnya? Hah? Ya, huwa, kembali ke. Hah? Wa yusamma ismaha, mubtada tersebut ya. Yang dirofakkan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan isimnya. Wa tansibul khabara tashbihan bil maf'uli, dan menasabkan khabarnya karena diserupakan dengan maf'ulnya. Jadi isimnya diserupakan dengan fa'il, kemudian apa, khabarnya diserupakan dengan maf'ul. Wa yusamma khabaraha, dan disebut dengan khabarnya, isimnya disebut dengan khabar. Wa hadhihi al-af'alu 'ala thalathati aqsamin, ahaduha. Fi'il-fi'il ini terbagi kepada tiga macam. Ahaduha, ya Romi apa? Mubtada. Ma ya'malu hadzal amala, al-amala sebagai apa? Badal. Pokoknya kalau ada isim yang al-mu'arraf fi'al, dimakrifahkan dengan alif lam, datang setelah isim isyarah, maka dia badal. Ma ya'malu hadzal amala min ghairi syartin. Apa yang dia beramal dengan amalan ini, yaitu apa? Hah? Merofakkan apa? Mubtada dan menasubkan khabar. Min ghairi syaratin. Apa yang beramal dengan amalan ini tanpa syarat. Wahuwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata. Yaitu kana amsa asbaha adha dhalla bata. Wasara wa laysa. Nahu wa kana allahu ghafuran rahima. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Laysu sawa'a dhalla wajhuhu muswadda. Ya. Baik, langsung kita masuk ke syarahnya, silakan dibaca. Sudah siap kan? Kalau belum siap, bismillah. Qala syarih, babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar wa hiya 'ala darbaini af'al wa huruf af'al. أفعال وحروف وتسمى أي هذه العوامل النواسخ مطلقا من غير قيد ونواسخ الابتداء ونواسخ الابتداء مقيدة بالإضافة إلى المبتدأ لاختصاص به لأنها تدخل عليه فترفع عنه فترفع عنه عمل الابتداء فترفع عنه عمل الابتداء فيه أخذا من النسخ وهو الرفع وإنما نسخته لأنها عوامل لفظية والابتداء عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من المعنوي وكما تنسخ حكم المبتدأ تنسخ أيضا حكم الخبر لأن نسخها للابتداء نسخ لحكمه وهو رفع المبتدأ والخبر فقوله نواسخ الابتداء في قوة قوله نواسخ المبتدأ والخبر وهي ثلاثة أنواع والدليل على ذلك الاستقراء ولا ينافي ذلك عد بعضهم لها ولا ينافي ذلك عد بعضهم لها سبعة أنواع لأن ذلك باعتبار أفراد الأنواع الثلاثة فلا ينافي ما ذكره المصنف الأول ما يرفع المبتدأ غير الرفع الذي كان له وينسب الخبر الذي كان للمبتدأ وهذا النوع صنف من الأفعال وهو كان وأخواتها وتسمى الأفعال الناقصة لعدم اكتفائها بمرفوعها عن منصوبها وصنف من الحروف وهو الحروف المشبهة بليس في النفي والجحود والعمل وعبر بالحروف هنا على سبيل المجاز لأنها جمع كثرة والموضع موضع قلة لكونها أربعة جمع وجمع القلة أحرف ولذا قال الفاقه الأولى الأحرف ومن صنف الأولى الأفعال المقاربة سميت بذلك لأنها تنبئ عن قرب حصول أمر لفاعلها والنوع الثاني ما ينسب المبتدأ ويرفع الخبر رفعا غير الرفع الذي كان لخبر المبتدأ وهو إن بكسر الهمزة وتشديد النون وأخواتها التي تعمل عملها ولا التي نفي الجنس على سبيل الشمول بخلاف المحتملة لنفي الجنس ونفي الوحدة فإنها تعمل عمل ليس والنوع الثالث ما ينسب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها مما يفهم معناها وتسمى أفعال الشك واليقين وأفعال القلوب لتعلقها بالقوي الباطن بالقوى الباطنية باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر باب tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar.